bilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Jest 15 maja, to poniedziałek, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Pierwsze HIMARSy są już w polskiej armii. O równość na rynku pracy apeluje premier. Prezydent Ukrainy kontynuuje dyplomatyczną ofensywę po Europie. Pierwszych 5 wyrzutni dalekiego zasięgu HIMARS jeszcze dziś zostanie przewiezionych do 1. Brygady Artylerii. To broń, która wzmocni nasz potencjał odstraszania, mówił minister obrony Mariusz Błaszczak, który uczestniczył w oficjalnym przejęciu wyrzutni na terenie bazy transportowej w Warszawie. Łączymy się ponownie z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu i słuchała przemówienia szefa MON-u. Powiedz, o czym jeszcze mówił minister. A szef MON podkreślił, że wyrzutnie HIMARS to sprawdzony sprzęt w boju. Doskonale radzą sobie chociażby na froncie ukraińskim. A od dziś, jak dodał minister Mariusz Błaszczak, HIMARSy będą w Polsce w rękach naszych artylerzystów. Ta broń trafi do północno-wschodniej części naszego kraju, do 16. Dywizji Zmechanizowanej. Jej zadaniem będzie odstraszanie agresora, wzmocnienie Wojska Polskiego na wschodniej flance. W Toruniu powstanie Akademia HIMARS, będzie szkolić przyszłe załogi z obsługi wyrzutni. Obecny na przejęciu sprzętu szef wojsk rakietowych i artylerii pułkownik Grzegorz Potrzuski podkreślił, że to przełom dla armii, w której od 18 lat wojska rakietowe były w szczątkowym stanie. Wykorzystanie HIMARS da zdolności do oddziaływania na przeciwnika, do dezorganizacji jego systemu dowodzenia, oddziaływanie na środki ogniowe przeciwnika, jednocześnie stając poza zasięgiem sprzętu potencjalnego przeciwnika. Do końca roku do 16 dywizji mają dotrzeć wszystkie z 20 zamówionych wyrzutni, a HIMARSy pozwalają razić cele oddalone nawet o 300 kilometrów. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Powinno być więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych w Polsce, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem szefa rządu, aby panie mogły piąć się po kolejnych szczeblach kariery, potrzebna jest równość na stanowiskach kierowniczych. Premier wziął udział w konferencji Kobiety mają wybór. Na miejscu był Przemysław Lis. Podczas konferencji Kobiety mają wybór w Warszawie szef rządu podkreślił, że choć w ciągu ostatniej dekady wzrósł udział kobiet w zarządach spółek giełdowych, to na rynku pracy wciąż istnieje potrzeba większej równości. Jak wskazał premier, nie ma żadnych przeciwwskazań, by szybciej ziścić zasadę parytetu płci na stanowiskach kierowniczych. Otóż w zarządach spółek giełdowych, bo to najprościej i najszybciej można sprawdzić, było 12% pań 10 lat temu. Teraz to 24% pań. Nadal zdecydowanie nie za mało, ale w tym tempie już za dekadę będziemy mieli prawie parytet, równość w zarządach spółek giełdowych. A nic przecież nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet szybciej tę drogę przejść. Premier dodał, że wciąż na rynku pracy istnieje zjawisko luki płacowej pomiędzy mężczyznami a kobietami. Jak zaznaczył szef rządu, w Polsce jest jednak ona coraz mniejsza. Spadła z 7,7% w 2014 roku do 4,5% w 2021. Premier dodał, że jest to jedna z najniższych w Europie. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości żądają obniżenia opłat dla mieszkańców za wywóz śmieci. Radny Dariusz Figura przedstawił wnioski z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, z której wynika, że za kadencji prezydenta Rafała Trzaskowskiego cena za odbiór odpadów dla małych gospodarstw wzrosła o 850%. Co więcej, okazało się, że w ubiegłym roku powstała nadwyżka. Okazało się, że koszty systemu były mniejsze niż opłaty pobierane od mieszkańców na poczet zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych. Czyli mieszkańcy jak gdyby nadpłacili z własnej kieszeni, a koszty systemu były mniejsze. Ta różnica to mniej więcej 180 milionów złotych. Na najbliższej sesji Rady Warszawy zostanie przedstawiony projekt uchwały obniżający ceny za odbiór i gospodarowanie odpadami w stolicy. Londyn ma dziś ogłosić dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy. Ma objąć kolejne setki pocisków obrony powietrznej i setki nowych dronów bojowych o zasięgu ponad 200 kilometrów. Przywódcy Ukrainy i Wielkiej Brytanii spotkali się w Chequers, rezydencji brytyjskich szefów rządów. Premier Rishi Sunak zwrócił uwagę na historyczne znaczenie tego miejsca. Winston Churchill wygłaszał z tego pokoju wiele słynnych przemówień podczas II wojny światowej. Podobnie dziś, twoje przywództwo, odwaga i hart ducha twojego kraju są dla nas wszystkich inspiracją. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Brytyjczycy zrobili już wiele dla niego i jego rodaków.

Program trzeci Polskiego Radia. Dzieliła koma, tu program trzeci Polskiego Radia. Od pełnometrażowego debiutu Marcina Bortkiewicza, obsypanej nagrodami Nocy Walpurgi, minęło już kilka lat. Teraz reżyser powrócił do naszych kin, inspirowanym doświadczeniami z własnego dzieciństwa, ale i wypełnionym realizmem magicznym filmem Tonia. Z Marcinem Bortkiewiczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Czy Tania to jest dla ciebie kontynuacja dotychczasowej twórczości aktorskiej, reżyserskiej, czy krok w jakąś zupełnie inną stronę? Kieruję się intuicją i staram się używać takich środków wyrazu, które danemu tematowi są konieczne i potrzebne. Jeśli chodzi o Tonię, marzyłem o realizacji takiego filmu od wielu, wielu lat, od czasu, kiedy do domu wparowała dziewczyna wujka Leszka. Postać tatki była wzorowana na moim wujku Leszku. Bo to w dużym stopniu jest prawdziwa historia. Bo to w dużym stopniu jest prawdziwa historia, więc pamiętam, że wparowała blondynka do naszego mieszkania. Usiadła w przedpokoju na pufie i powiedziała do babci, że nie ruszy się, dopóki się nie rozliczy z Leszkiem. Nic więcej nie pamiętam. Wybuchła karczemna awantura i tylko ja pamiętam, pomyślałam sobie, to jest kino. No i mamy teraz filmową babcię Małgorzatę Zajączkowską, a nawet prababcię Irenę Jun. Tak, chodziłem na cmentarz i tam leżała mama mojej babci Apolonia Łańcucka z domu Polakiewicz. Postanowiłem, że dokładnie Apolonię Łańcucką sportretuję, nie znając jej oczywiście, w moim filmie i Irena Jun w tej scenie niezwykłego groteskowego, ale i pięknego, wzruszającego koloru. Ale można byłoby się teraz zastanawiać, dlaczego bohaterem głównym filmu nie jest mały chłopiec, tylko jednak dziewczynka. No i to jest właśnie klucz. Być może byłby to chłopczyk, ale mi to pomogło zdystansować się do samej historii. Nie miałem ojca, nie znałem go. Widziałem go kilka razy w życiu. Sam też jestem chłopcem, mężczyzną teraz, no ale byłem chłopczykiem. Więc to było ciekawe, że można było nakreślić i wyobrazić sobie te relacje, a dołożyć do tego wszystkiego moje jakieś wspomnienia, nałożyć na siebie, przetworzyć. W filmie pojawiają się również motywy muzyczne, bardzo charakterystyczne, warto to zauważyć. Bardzo byłem zauroczony muzyką włoską w latach 80. Śpiewałem Felicita. Oczywiście nie śpiewałem po włosku, tylko udawałem, że to jest jakiś włoski, wymyślałem te słowa i to wszystko we mnie zostało i pomyślałem sobie, że w tym filmie warto by było powrócić do tych melodii, które wtedy były dla mnie cudowne i do dzisiaj są cudowne i mnie wzruszają. Co z tej przeszłości, o której opowiadasz, chciałeś przede wszystkim uchwycić w tym filmie, bo on ma taki swój szczególny koloryt. Zależało mi, żeby pokazać, jak dziecko, jak ja widziałem świat, jak go sobie wyobrażałem, jak go sobie interpretowałem, a to był dla mnie świat magiczny w pewnym stopniu. Uciekałem się do magicznych myśli. Wydawało mi się, że jestem czarodziejem, albo miałem wrażenie, że moje życie to jest film, albo że jak pójdę do kościoła, to zobaczę na ekranie życie Jezusa Chrystusa i byłem przekonany, że takie ono było. Nie byłem wtedy świadom, że kamera jest potrzebna i cała technika do realizacji filmu. Wydawało mi się, że po prostu kino jest i zawsze mówi prawdę. Mam wrażenie, że to już jest skończona historia i taka ona powinna być, nawet jeżeli jest jakikolwiek apetyt na kontynuację, bo jesteśmy ciekawi, co się stało w życiu dalszym z Tonią, to powinno być tak, jak Przeminęło z wiatrem. Czyli? Czyli nie ma kontynuacji. Powinniśmy zostać z tym pytaniem, może ktoś kiedyś wróci za rok albo za dwa i sobie pomyśli, a to ciekawe, czy Tonia spotkała się jeszcze z ojcem i gdzie i jak. Z Marcinem Bortkiewiczem, autorem filmu Tonia, w Trójce rozmawiał Ryszard Dzieźwiński. Close your eyes.

Program Trzeci Polskiego Radia. Just because it's trójka do trzeciej. W miniony weekend w Warszawie odsłonięto tabliczki przy drzewach upamiętniających powstańców warszawskich. To jest coroczna akcja w Muzeum Powstania Warszawskiego. Naszym gościem jest dyrektor muzeum Jan Ołdakowski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. To prosiłbym, żeby pan powiedział, jaki jest proces przyznawania tych tabliczek, czyli w ten sposób uhonorowania konkretnych osób. Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi akcję, którą nazywamy Korzenie Pamięci. Korzenie Pamięci to różne działania zmierzające na adresowane do potomków powstańców warszawskich. Zapraszamy wszystkich, których przodkami byli powstańcy warszawscy, żeby z nami się kontaktowali, wypełniali ankietę. Przygotowujemy później z tymi osobami rozmowy i wywiady. I z czasem obiecujemy, że będziemy też z rodzinami odsłaniać tabliczki przy drzewach w warszawskich parkach, w warszawskich terenach zielonych. Tabliczki poświęcone, dedykowane danym powstańcom, chociaż są tabliczki, w których małżeństwa powstańcze również mają. Ostatnio odsłoniliśmy. Stefanii Krupie-Kołakowski i Antoniemu Kołakowskiemu na przykład, to nie dostają razem. Małżeństwa powstańcze dostają tabliczki razem. Chodzi o to, żeby mieć kontakt z tymi, z jednej strony, rodzinami, żeby zapytać, co powstańcy tym następnym pokoleniom, tym swoim następcom przekazali. Jakie wartości, jakie uczucia, jakie zachowania, co w tych ludziach składa się na tą pamięć powstańczą. A wybraliśmy też drzewa jako takie symbole pamięci, bo to już od starożytności drzewo, wiadomo było, że drzewo żyje dłużej niż człowiek. Dlatego chcemy, żeby pamięć o powstańcach i o ich czynach, wartościach żyła dłużej niż jeden człowiek, niż pojedynczy człowiek. Także to jest taka gwarancja, że będziemy pamiętać, nawet jak zabraknie powstańców. Panie dyrektorze, czyli tak, w ten weekend odsłonięto 19 takich tabliczek i w sumie znalazłem informację, że tych drzew jest już 59. I tutaj ja zdradzę trochę państwu, bo w rozmowie z panem dyrektorem poza anteną usłyszałem, że trochę brakuje już miejsca, a wasze plany są dużo większe. Z czym jest problem? To jest, można powiedzieć, na razie etap początkowy, etap pilotażu, ale szukamy dobrego warszawskiego parku czy dobrego terenu zielonego, w którym będziemy mogli tych drzew sadzić więcej. Często drzewa są sadzone w takich miejscach, które nas nie satysfakcjonują, tak przy ulicach. Chodzi o to, żeby naszym marzeniem jest to, żeby to drzewo było ważnym symbolem pamięci. Jeżeli do wnuczki powstańca warszawskiego przyjedzie koleżanka, załóżmy, za granicę, to żeby ona ją zabrała do tego parku i pokazała, zobacz, to jest drzewo mojej babci, mojego dziadka. Zobacz, jestem dumna, że w Warszawie w ten również sposób powstaniec warszawski jest pamiętany. Więc trochę szukamy miejsca, parkowego, w którym się pojawi dużo młodych drzew. Liczymy, że również w trakcie renowacji, którą prowadzi miasto stołeczne Warszawa, na kopcu Powstania Warszawskiego, na przykład na kopcu pojawią się młode drzewa. Więc następnych kandydatów już mamy. Bo najważniejsze jest z perspektywy Muzeum Powstania Warszawskiego nawiązanie kontaktu z rodziną. Zachęcamy wszystkich i zresztą to nas wzruszyło, bo na to ostatnie odsłonięcie tych tabliczek przyjechała córka z powstanki z Londynu. Więc ludzie przyjeżdżają nawet z zagranicy brać udział w takiej uroczystości, w której bierze udział czasami i cztery pokolenia. No więc właśnie, proszę powiedzieć trochę o tym procesie, bo rozumiem, tak jak pan powiedział, że kolejne już nazwiska są wytypowane, ale być może w tej chwili słuchają nas potomkowie powstańców albo ktoś, kto wie, że jego znajomy jest potomkiem powstańca, może te informacje mu przekazać, gdzie kierować swoje kroki w tym celu, żeby, powiem trochę kolokwialnie, tę sprawę załatwić. Na stronę internetową Muzeum Powstania Warszawskiego adres jest wyjątkowo łatwy, www.1944.pl i tam znaleźć zakładkę Korzenie Pamięci. I tam już jest powiedziane, co trzeba dalej... poprowadzone, tak? Tak, co trzeba dalej zrobić, żeby znaleźć się w tej społeczności. My uważamy, że to jest bardzo ważna społeczność tych potomków powstańców warszawskich. Chcemy ich zapraszać na uroczystości. Oni raz w roku mają swoje spotkanie u nas w muzeum. Chcemy, żeby byli taką grupą specjalną, niosącą pamięć o powstańcach warszawskich, ale też tworzącą jedno z takich otoczeń Muzeum Powstania Warszawskiego, z którymi będziemy współtworzyć naszą politykę na przyszłość. Mhm. Panie dyrektorze, korzystając z pana obecności, chciałem zapytać, co szykujecie w tym roku i czy na przykład wolontariusze mogliby się do was zgłaszać, żeby pomóc? Tak, bardzo chętnie zapraszamy wszystkich, przyjmujemy wszystkich wolontariuszy. Do końca czerwca trwa jeszcze nabór na wolontariat, który dotyczy pracy w czasie obchodów Powstania Warszawskiego. Równocześnie przygotowujemy się do 80. rocznicy, która jest za rok, ale już o niej myślimy, no bo to jest taka, można powiedzieć, ostatnia rocznica, w której będą uczestniczyli powstańcy, ostatnia okrągła. Więc zapraszamy wolontariuszy na taką wakacyjną przygodę. Można się na całe nawet wakacje zapisać. Albo pracować tylko przez kilka dni w czasie obchodów Powstania Warszawskiego. Przygotowujemy właśnie obchody powstania, które z jednej strony, jak zawsze, będą miały wiele elementów tradycyjnych. Już dziś można powiedzieć, że mimo, że część placu Piłsudskiego wygrodzona jest metalowym ogrodzeniem, to tam, jak co roku, zaśpiewamy pieśni i piosenki powstańcze 1 sierpnia, a tych, którzy nie będzie stać na to, żeby przyjechać, czy nie będą znajdą czasu, no to jak zawsze będą mogli śpiewać w czasie transmisji przed telewizorem. Ale będą też, staramy się przygotować nowe aktywności, taki rodzaj trochę gry miejskiej, a trochę pikniku dla dzieci. Szykujemy, pokazując, czym były role młodych współpracujących z Powstaniem Warszawskim harcerzy. O chwatach, o szarych szeregach będziemy opowiadać w działaniach trochę edukacyjnych, a trochę można powiedzieć przygodowych. Panie dyrektorze, to jeszcze ostatnie moje pytanie, bo wspomniał pan o tym, że no już oczywiście trwają prace nad uczczeniem 80. rocznicy wybuchu powstania, czyli przyszłorocznej. A jakby tak pan nam trochę zdradził swoje marzenia dotyczące muzeum, takie wybiegające na ładnych parę lat do przodu, to o czym pan marzy? No my ciągle szykujemy się do rozbudowy muzeum. Pandemia przerwała te prace, właściwie przecięła. I od zeszłego roku, od jesieni, zaczynamy właściwie od zera. Ale moim marzeniem jest rozbudować Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie tyle o tą część ekspozycyjną, bo ekspozycja zostanie stała, ale o przestrzeń do wystaw czasowych, o większą szatnię, o kontrolę bezpieczeństwa, o te wszystkie rzeczy, które... Takie zaplecze, tak? Zaplecze, no bo Muzeum Powstania Warszawskiego było budowane z wyobrażeniem, że będzie go odwiedzało 120 tysięcy ludzi rocznie, no maksimum 200, tak? Na rok przed pandemią było 700 tysięcy, więc wróciliśmy do takich średnich wyników w zeszłym roku. Odwiedziło nas dużo, ponad 500 tysięcy, no ale to nie są liczby, którymi łatwo sobie radzimy w sytuacji, kiedy mamy malutką szatnię, nie mamy, więc musimy rozbudować tą część związaną z działalnością taką inną niż tylko odwiedzanie wystawy. No dobrze, a sama ekspozycja. Są jeszcze takie momenty, kiedy, nie wiem, propozycje eksponatów pana zaskakują, albo są takie eksponaty, o których pan marzy, że chciałby je pan mieć na wystawie? Cały czas o tym marzymy i muszę powiedzieć, że żeby mieć coś nowego. I zaskoczyło mnie to, że w kilka tygodni temu Instytut Pamięci Narodowej zorganizował konferencję o nowoczesnych formach pamięci. I opublikował badania wszystkich Polaków i coś, co dla nas było olbrzymim wyróżnieniem, że ponad 30% Polaków wskazało Muzeum Powstania Warszawskiego jako muzeum, które w nowoczesny sposób pokazuje Polskę i to był numer 1 na podium. Więc gratulacje. Więc można powiedzieć, że dopóki ta wystawa działa, dopóki jest traktowana jako nowoczesne źródło wiadomości o Powstaniu Warszawskim, ale też emocji o tamtych czasach, emocji związanych z przyczynami Powstania Warszawskiego, to wydaje mi się, że nie powinniśmy samej wystawy zmieniać zasadniczo. Powinniśmy ją konserwować, powinniśmy odnawiać, ale ten przekaz ciągle jest komunikatywny, on ciągle

Za 10 minut będzie godzina 14. Słuchają Państwo Trójki do Trzeciej. Dzisiaj już w audycji opowiadaliśmy Państwu o tym, że Johnny Depp, no jednak jakby nie patrzeć, wybitny aktor hollywoodzki, weźmie się za reżyserię filmu biograficznego o losach słynnego włoskiego malarza i rzeźbiarza Amadeo Modiglianiego. A więc Johnny Depp stanie po drugiej stronie kamery. Okazuje się, że nie tylko biografia potrafi wiele powiedzieć o artyście, o czym Państwu teraz opowie Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Poznać człowieka można na różne sposoby, między innymi przyglądając się temu, co robi i jak robi. Artystów możemy poznać poprzez ich biografię, ale ta biografia staje się namacalna, kiedy ma się kontakt z dziełami, które stworzyli. Czasami można sięgnąć dzięki nim dalej. Kiedy Stanisław Wyspiański tworzył portret zamyślonej dziewczynki, nie wiedział prawdopodobnie, że tworzy dla nas niebywałą możliwość poznania Wandy Nowakównej, późniejszej dubieńskiej sportsmenki, muzykolożki i lekarki weterynarii. A przecież to był początek XX wieku. Trwa, drodzy Państwo, wystawa. Muzeum kolekcjonuje zakupy z lat 2017-2022 w Muzeum Narodowym w Warszawie. I tam można obejrzeć 123 dzieła sztuki. W ten sposób gdzieś możemy przybliżyć się do Marka Chagalla, przenieść się w czasie do Florencji wraz ze spojrzeniem i ruchem pędzla Cosimy Rossellego i szerokim gestem przenieść się do polskiego symbolizmu i przyjrzeć się, jak świat widział, jak świat malował Wojciech Weiss. Pierrot i Kolumbina prezentowane na tej wystawie zapraszają w ten świat artysty, który był pierwszym rektorem Krakowa Akademii Sztuk Pięknych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i był tym rektorem, który dopuścił kobiety do studiowania na kierunkach artystycznych. Są prace Mary Mutter, polskiej malarki, przedstawicielki modernizmu, portrecistki, członkini Société Nationale des Beaux-Arts we Francji. Prezentowane są dwa jej obrazy, pejzaże. Przenieść się można też w mroczny świat Franciszka Goi. Na wystawie prezentowana jest rycina tego artysty pod tytułem Szaleństwo strachu. Także są zabytki z Chin, Japonii, unikatowa fotografia Nadara, francuskie miniatury, meble Edwarda Trojanowskiego i Edmunda Homy. A warto przypomnieć, że Edward Trojanowski oprócz tego, że był projektantem mebli, to był malarzem, tworzył scenografię, zaprojektował także większą salę restauracyjną Teatru Starego w Krakowie na początku XX wieku. Poza tym prace wielu wspaniałych artystów i artystek, drodzy Państwo, wspaniałych polskich malarek i rzeźbiarek, których twórczość, jak między innymi twórczość Anny Bilińskiej, warto poznawać. To jedna z takich wystaw, które trzeba zobaczyć. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny.